się z nami. Jak badam grunt pod nogami, chodzę własnymi drogami. To co widzę, głowa wiąże słowami, tym podzielę się z wami, by być bliżej was, razem z wami. Uero panorama to nie zajawka Miami. Zgoda pomiędzy nami, podzielmy się kłopotami. Razem z ziomalami, których mamona nie mami. Gdzieś pomiędzy blokami ubijam się bizonami. Kieruję się zasadami. Najgorsi wrogowie nigdy nie sprzedawani. Gardzę konfidentami, obserwując latami. Jak ratuje się dupę, karmiąc psy donosami. Mama mnie uczyła, nie pokazuj palcami, byś mógł spokojnie przechadzać się ulicami. Warto się kierować starymi dydaktyzmami, by nie być półspozerami ulicy kabotynami. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. FFOD, kasta, stowarzyszenie. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. Gdy chcę, gadam rymami, z kasta absolwentami, taki wkręt kompanami, KOZ kamratami. Nasze rymy nie są kalamburami, OBS, KURQ, stylem ponad stylami. Zgodnie z rap kanonami, czytaj między wierszami, żongluję przesłaniami, wywody kończę puentami. Wyznaję jedność pomiędzy rasami, szacunek między scenami, pokój między nacjami. Już nie tyle gościnnie, co u siebie, przypierdolę ze dwa wersy i bez awersji. Spokojnie, jesteście lepsi, dziś esi już się postara dupę wam rozpieścić. Newschoolowi rapersi to epitety dla czystej polewki, bo jak inaczej można was określić? Niech bibuła zaszeleści i opanuje wasze ciała ćwierci. Kurwa, jak ja nie trawię tych dzieci, to jeszcze dzieci. Tłoczycie się na scenie jak bąbelki w moecie i gówno o hip-hopie wiecie. I jak ktoś kiedyś gdzieś określił na ulicach Wrocławia miasta, tylko gotówka i jasta i basta. Tak samo jest na sceny deskach, a cała reszta, wy tylko potraficie o tym śpiewać. Do tego krzywo lub na zbyt prosto, co gorsza niezgodnie z rzeczywistością, na litość boską. To jak kowalskie rzemiosło i triki na desce, przyjebać trzeba jeszcze, by przyszło wzięcie, bo ustawiałbym was wszędzie i nacisnął spację. Moja ekipa wciąga was na kolację. Mam rację? Okupację sceny, wiek gdzieś 15 od ziemi. My mamy stary układ diabłem, on poplączy wam kable. Odkąd prowadzimy gabloty, dmuchamy balony. Lotówka ma dla was talony na bezprzewodowe mikrofony. W nowe tysiąclecie jak rodzynki w cieście, zamrozimy wam materię na zimowe ferie w mieście. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. FFOD, kasta, stowarzyszenie. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. Kupuję sklepy jak SS man. Ekspedienci mówią przestań, a ja pytam gdzie reszta. Trzaskam kieliszki whisky jak pociski. Medak za tequila, mogę nawet je pić z miski. Kopię browary między takie kłasu ciastka. Wprowadzam deficyt na bary Wrocławia miasta. Rasta palą, ja piję, trzymając w ręku puszkę żoną, patrzę jak wszystko zostaje. Poproszę piasta, skrzynkę żywca i basta. Nigdy nie mówię, po prostu nie znam tego hasła. Wyciskam ostatnie soki z asystentów sklepowych. Mieszkam w Petce, poczeku Danielsie, kapsel to mój znak firmowy. Płyną, jest każda mego życia chwila. Kiedy wracam z grilla, mam 3,2 promila w procent kila. Zamieniam się na bani w piątek, na izbie nie ląduję, nie tam kończy się ten wątek. Bo kopię posa z nosem, żubra z gienią, kokosa sencą, browar z fleją i kurwa znikam, ale zanim ostatniego łyka łykam, bo za rogiem już z grantem czeka na mnie kto? Pijak papryka. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. FFOD, kasta, stowarzyszenie. Ponownie na scenie, jak z przeszłości cienie. Zachwiany krok, 2000 rok, do wódki nadal niepotrzebny mi jest sok. Milenijny amok mam w dupie, załatwię jakiś kwit na bank, kliker dzisiaj kupię B&B. Z browaru piasta miasta, alkohol w moich żyłach, jak te jace w żyłach rasta. Mana, lodówka na bani do rana. To nie piątek w Polsacie, nie szukaj sensacji. Bohater nie ostatniej akcji, tylko płynnej nacji. W koszulce lidera po każdej libacji. Piję, jak trikolore kopię Ronaldo. Złota butla dla mnie, jak piłka dla Rivaldo. Ty palisz hel, ja patrzę z pogardą. Walczysz z opuszczoną gardą.